habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Naam, karibu mpenzi msikilizaji kufuata tena kipindi chako, kipindi chetu dondoo za magazeti kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, kinakujia kila Jumatatu saa 10:30 ukiwa na mimi Lomwa Denius nikishikiana mwenzangu Omer Ndoayo. Na moja kwa moja kama kawaida tunaanzia nchini Burundi. Naam, jarida la Burundi Echo linazungumzia katika uhariri wake siku ya ujasiriamali duniani kwa kukumbusha kuwa hafla hii inakusudia kuhamasisha idadi kubwa ya watu kutumia ujuzi walionao na uvumbuzi binafsi ili kumudu shughuli za kitaifa, kanda na kimataifa. Kwa mujibu wa mwenzetu, vijana wa Burundi wanajihusisha na ujasiriamali sio kwa sababu wanamotisha, lakini kwa muktadha wa kujitolea. Burundi Echo linabainisha kuwa wanajikuta wakishindwa kuajiriwa na kuanzisha shughuli za kuongeza mapato haraka. Kwa hivyo, wajasiriamali wengi hawafanye kupitia awamu ya kwanza. Naam, kwa wiki ya kijamii, basi na kiuchumi pia, hatua za motisha za kusaidia usimamizi wa kampuni dhaifu bado ni muhimu zaidi, Romwad. Naam, tubaki nchini Burundi, lakini tukiachana na masuala ya ujasiriamali, tujiunge na masuala ya elimu, ambapo wahusika katika idara hii, sekta hiyo, wanalitaka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kupanua maeneo yake ya kuingilia kati ili kugharamia mikoa yote ili watoto wote wanufaike na msaada wake katika kiwango sawa, laandika gazeti la La Voix de l'Enseignant, ambalo linasema kwamba shirika hilo la Umoja wa Mataifa UN, ambalo linafanya kazi katika mikoa minane ya Burundi kwa mwaka 2019 kuelekea 2020, linaendelea gazeti kuandika kuwa hatua hizo zilikusudiwa kuimarisha uwezo wa mapokezi ya elimu ya mapema na mapema ama awali na ukarabati wa miundombinu iliyobomolewa kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa. Naam, balabala kabisa, unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, unatupata kwenye masafa ya 89.7 hapa mjini Bujumbura na 101 nchini kati. Tuingie Uganda moja kwa moja na New Vision. Museveni akusanya vijana juu ya itikadi ya NRM. Raisi ambaye pia ni mgombea uraisi wa National Resistance Movement katika uchaguzi mkuu ujao, alikuwa akihutubia viongozi wa vijana kutoka mkoa mdogo wa Teso katika chuo kikuu cha Soroti hii Jumapili. Vijana ambao wataunda sehemu ya timu kutekeleza uhamasishaji wa kisayansi nyumba kwa nyumba, hasa ya wapiga kura kuomba kura za NRM katika ngazi ya kijiji. Mgombea Museveni aliwaambia vijana mpango uliofanikiwa na NRM ambao ulijumuisha kuunda umoja na kujenga jeshi lenye nguvu ambalo lilianzisha amani ambayo ilivutia wawekezaji wengi ambao wameunga mkono uchumi. Alifafanua kuwa kupitia ulipaji ushuru, wawekezaji wamesaidia nchi kutatua changamoto ya maendeleo ya miundombinu, lakini pia utengenezaji ajira. Aliwashauri sana kuhubiri umoja wa Uganda, ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na ujumuishaji wa Afrika. Daima katika sekta ya kisiasa nchini Uganda, polisi na wanajeshi wamevamia hoteli katika mji wa Kigegwa na kuwakamata viongozi kadhaa wa jukwaa la umoja wa kitaifa la upinzani NUP kabla ya kampeni za viongozi wa chama hicho katika wilaya Chenjojo, gazeti la Daily Monitor limechapisha. Kulingana na gazeti hilo, bwana Robert Kyagulanyi Sentamu, kiongozi wa NUP, amepangwa kufanya kampeni katika eneo hilo kuanzia Jumatatu. Wale waliokamatwa walikuwa wanachama wa timu ya mapema ya kampeni ya rais. walitolewa nje ya vyumba vyao vya hoteli usiku wa Jumapili. Kulingana na viongozi wa NUP, uvamizi wa hoteli ya AMAC ambapo wanasiasa wa NUP waliandikishwa uliongozwa na afisa anayesimamia kituo cha polisi cha Kegegwa, gazeti la Daily Monitor limeendelea kueleza. Naam, balabala tutoke moja kwa moja huko Uganda tuingie Kenya na The Standard. Wanafunzi watalazimika kusoma chini ya mti katika mahema na katika ukumbi wa kulia kumradi wakati shule zitafunguliwa mnamo Januari ikiwa serikali haitashughulikia changamoto ya miundombinu ndani ya mwezi mmoja ujao, kwani karibu nafasi zote zinazopatikana zinamilikiwa. Walimu wakuu ndio wamefunua hayo. Wakuu wa shule ambao walizungumza na Taifa jana walisema miundombinu isiyofaa sasa ndio kichwa chao kikubwa. Wanafunzi wa daraja la 4, darasa la 8 na kidato cha 4 ambao kwa sasa wako shuleni waligawanywa kwa vyumba vingine vya darasa wakati walirudi shuleni Oktoba 12 wakichukua karibu nusu ya nafasi iliyopo. Hii ilikuwa katika juhudi za kutazama itifaki za afya za mita 1.5 za COVID-19. Kabla ya janga hilo kuja nchini, shule nyingi zilikuwa na vyumba kumradhi vya madarasa vyenye wastani wa wanafunzi 40, wakati zingine zilikuwa na hadi 60. Kwa miongozo hiyo mipya, vyumba vya madarasa vinashikilia zaidi ya wanafunzi 25, The Standard laelezea. Na kulingana na gazeti la Taifa Leo, mijadala bungeni nchini Kenya itakuwa ikiendeshwa kwa Kiswahili kila Alhamisi, ahalabu kwa mbunge anayejisikia kufanya hivyo. Mwelekeo huu umenuia kufufua mtazamo wa aliyekuwa rais wa kwanza chini humo Jomo Kenyatta. Licha ya mwelekeo huo kufanya bunge kuwa jukwaa la kichekesho miaka 46 iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta Alhamisi wiki jana alikubali Kiswahili kitumike bungeni. Itakumbukwa kuwa mara ya kwanza Kiswahili kutumika bungeni, wabunge walitatizika kujieleza kwa lugha hiyo huku macho yakielekezwa wabunge wa sasa. Kupitia rekodi zilizoko bungeni, mara ya kwanza Kiswahili kutumika kama lugha ya mawasiliano ilikuwa Julai 4 mwaka 1974. Taifa Leo linaeleza kuwa katika miaka ya kwanza baada ya kupata ukoloni, wabunge walitaka Kiswahili kutumika bungeni ili kudumisha utamaduni wa nchi. Siku moja baada ya Rais Kenyatta kutenga siku rasmi ya kuzungumza Kiswahili bungeni, wabunge walitatizika kujieleza katika mjadala kuhusu ajenti wa kuangazia swala la mashamba nchini Kenya. Habari za magazeti. Na mpenzi msikilizaji, tuendelee lakini tutoke nchini Kenya moja kwa moja nchini Rwanda. Kampuni ya kitaifa ya Rwanda Air imeeleza matumaini ya kuanza tena kwa safari zake nyingi ambazo zisitishwa kwa sababu ya janga la corona. Maendeleo hayo yalitangazwa na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Yvonne Makoro katika mahojiano maalum na gazeti la The New Times. Makoro alikuwa akitoa maoni yake juu ya mikataba iliyoidhinishwa hivi karibuni ambapo alisema inaipa kampuni hiyo ya kitaifa fursa ya kutimiza azma yake ya kuunganisha Rwanda na ulimwengu wote. Mwanzo wa kunukuu. Nadhani tunaendelea vizuri kutoka kwa mtazamo wa kupona. Tumeanza tena 70% ya safari za ndege ambazo zimesimamishwa na janga hilo la corona, mwisho wa kunukuu. Naam, na moja kwa moja kwa kuingia Tanzania, tuingie na michezo, tuingie viwanjani. Simba yazua bala Dar es Salaam. Ni Mwana Sport ambao wanaandika na ndicho kichwa cha habari. Uongozi wa Coastal Union umepanga kuchukua hatua za kinidhamu kwa wachezaji wao baada ya kipigo cha juzi cha bao 7 bila dhidi ya Simba. Coastal Union ilikubali kipigo hicho ambacho ni kikubwa kutokea tangu kuanza kwa ligi kuu Tanzania bara msimu huu, huku uongozi ukisisitiza kimetokana na nidhamu mbovu. Mwanzo wa kunukuu, wachezaji wetu hawajielewi, hawakufanya mazoezi na ndio chanzo cha matokeo hayo, alisema, na ndio mwisho wa kunukuu. Mwenyekiti wa Coastal Steven Mguto, ambaye pia alikuwa Arusha kwenye mchezo huo ambao Coastal Union ilitumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha kama uwanja wao wa nyumbani baada ya ule wa Mkwakwani Tanga kufungiwa. Mguto alisema timu haikuwa na maandalizi ya mechi hiyo, na hiyo imetokana na uzembe wa wachezaji wenyewe. Mwanzo wa kunukuu, walipewa mapumziko ya siku tatu wakati ligi imesimama, lakini wengi wao hawakurudi kwa wakati, wengine wamerudi siku moja kabla ya mechi. Mwisho wa kunukuu, ndivyo alivyosema. Anaendelea kuzijuza kuwa ukubwa wa mechi na Simba na maandalizi waliofanya havikuendana, na ndio chanzo cha kipigo hicho. Kwa hiyo nidhamu itarudiliwa huko. Naam, kwa kumaliza dondoo za magazeti za Jumatatu ya leo, tulejelee habari moja huko Tanzania inayozungumza ziwa katika sekta ya elimu. Gazeti la Mwananchi limeandika kuwa Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA limewafutia matokeo watahiniwa 1159 kutoka shule 38 zilizofanya udanganyifu katika mitihani ya kuhitimu darasa la saba mwaka huu. Katibu mtendaji wa NECTA Dr. Charles Musonde amesema watahiniwa hao hawatapata nafasi nyingine ya kurudia mitihani hiyo. Musonde alisema pamoja na kamati ya mitihani kutimiza wajibu wao vizuri, kulijitokeza matukio machache ya udanganyifu wa mitihani katika baadhi ya shule nchini. Mwanzo wa kunukuu. Jumla ya shule 38 sawa na 0.22% ya shule zote za msingi 17,329 zilizofanya mitihani zimebainika kufanya udanganyifu wa mitihani kwa namna mbalimbali. Watahiniwa 1,059 sawa na 0.1% ya wote 1,023,950 waliofanya mtihani walibainika kudanganya, mwisho wa kunukuu, amesema Dr. Musonde. Naam, ni saa 10:29 katika studio za Radio Isanganiro. Huu ndio mwisho wa dondoo za magazeti. Tuwashukuruni kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya Alphonse Kubwimana ambaye ametuunganisha kimitambo studioni, ulikuwa nami Omer Nduwayo nikiungana na Romuald Niyoivuze. Tukutakie kila laheri, lakini tukumbushe kwamba dondoo za magazeti ni kila Jumatatu saa 10:15. Bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.